वो मुझको मिल गया। पहले प्यार की राहों में बस उसकी निगाहों में मेरा दिल चुपके चुपके खो गया। जिसकी चाहत का एहसास रहता जो आंखों के पास आज वो मुझको मिल गया। पहले प्यार की राहों में बस उसकी निगाहों में मेरा दिल चुपके चुपके खो गया। आज वो मुझको